Na secuencia das 28ª xornadas do ensino da Galiza e Portugal que decorreron en setembro de 2004 na cidade de Ourense, o profesor Xosé Manuel Barbosa conferenciou acerca da historia do reintegracionismo. A seguir, ofrecemos na íntegra esta máis do que interesante conferencia. Primeiro e antes de máis nada, obrigado por estardes aquí. O meu tema, o que vou falar hoxe, era sobre a historia do reintegracionismo. E antes de comezar, quero dicervos que eu son coordenador da GAL desde o ano 2001. E desde o ano 2001 a GAL en Ourense leva feito moitas actividades, moitas. Cando digo moitas é que digo moitas, non digo algunhas. E digo porque precisamente ratificando e confirmando o que dixo antes Pepe Paz, desde que Bernardo é presidente da GAL, podemos realmente facer o que dixen antes, moitas cousas. Non digo cuántas nin quais, porque é unha cousa que non ven a conto agora, mas si desde aquí vai o meu agradecimento a Bernardo ante todo por precisamente impulsionar toda esa serie de actividades. Ben, pois en razón ao tema que me ocupa, que vai ser a historia do reintegracionismo, quero vos dicer que moita xente pensa que os lusistas, os reintegracionistas, como nos chaman, pois é unha cousa pois, de hai 4 días, hai cousa de pouco máis adiante da recuperación da democracia no Estado español. Ben, pois non é así. O reintegracionismo, ou o movimento de recuperación da unidade lingüística galega-portuguesa, non vende agora. Mais o contrario, é todo o contrario. A oposición contraria, o isolacionismo, é bastante máis moderna que o reintegracionismo. E iso é, primeiramente, porque, en principio, as dúas variantes lingüísticas galego-portuguesa eran a mesma lingua. Eran, digo agora en pasado, non digo en presente, porque partimos dunha base do pasado. Ben, todo o mundo sabe que cando temos unha cantiga diante dos ollos, non sabemos perceber se aquilo está escrito por unha persoa de Braga, por unha persoa de Lugo, ou incluso por unha persoa de Extremadura ou por unha persoa de León. Porque naquel reino medieval galego-leonés, incluso en Portugal, a lingua era o galego-portugués. Foi a consecuencia das circunstancias históricas da Galiza, cando o galego chegou a un punto, a lingua galego-portuguesa na Galiza chegou a un punto de desmorecimento que todos máis ou menos coñecemos, eso sí que coñecemos, mas cando se recupera a consciencia da lingua, alá polo século XVIII, non XIX, pois os primeiros galeguistas, se queremos chamarlos de alguna forma, que opinan sobre a nosa lingua, pois opinan en dirección a esa unidade lingüística galego-portuguesa que ainda hoxe existe. Se temos que buscar personaxes, temos que buscar xente que nos ten dito que a lingua galega e portuguesa é a mesma, no século XVIII, ben sabemos que están os 4 padres, non? O padre Sarmiento, o padre Feixó, o cura de Friume, outro padre Sobreira. Eran os 4. Ben, eu procurei buscar textos de algúns deles, e algúns deles precisamente teños aquí, un dos primeiros está. Víctor, dalle un poquinho máis para baixo para que se poda ver os primeiros. Bueno, disculpade, son erros técnicos. Ben, un dos primeiros que se me ocorreu buscar e encontrar foi o padre Feixó, que curiosamente é daí de aquí de un pouco de aí ao lado, non? De Cas de Miro, que está en Melias. Ben, pois, curiosamente, na Galiza, o lugar, hoxe, onde existe un movimento reintegracionista quizá máis movido, máis activo, é en Ourense. E, curiosamente, un dos primeiros reintegracionistas, polo menos na teoría, foi o padre Feixó. Vedes o texto aí dele, que vos vou ler, se tedes problemas, o mellor, quizá para lelo. Exactamente, o lusitano en que advirto debe incluirse a lingua galega como na realidade indistinta da portuguesa, por ser pouquísimas as voces en que discrepan e a pronuncia das letras en todo semellante. E así enténdese perfeitamente os individuos de ambas as nazóns sen cualquier instrucción antecedente. Estuvedes que do Teatro Crítico Universal, unha obra escrita en español por o padre Feixón, nela liga directamente as falas galegas e as portuguesas. Na teoría xa vedes que é, por dicelo de alguna forma, o primeiro ou un dos primeiros teóricos da teoría reintegracionista. Sabedes que nesa época do século XVIII ou século das Luces, onde están os cuatro padres que antes nomeei, temos outros personaxes, e mesmo temos outro padre, outro cura, que tivemos algunhas letras galegas aí o ano pasado, non este ano, foi de Xoquín Lorenzo, o ano pasado foi de padre Sarmiento, que era un galego nacido no Bercio, no Berzo, quer dizer, era galego do Berzo. Pois vemos que o texto que aquí vos traio é este que aquí aparece. Pon, así, a lingua portuguesa para non... pura non é outra que a extensión da galega, e que depois se carregou de voces forasteiras, mouriscas, africanas, orientais e brasileiras. Quer dizer, aí tedes outro exemplo de outro personaxe, como é o padre Sarmiento, no que tamén clarifica e di, sen ningún tipo de problema, que as variantes das falas galegas e das portuguesas son as mesmas. Coa diferenza, dicel, que as falas do sul, as falas portuguesas, enriquecéronse, e digo enriquecéronse porque foi así con achegas mouriscas, achegas de outras linguas, incluso cando os portugueses viaxaron polo mundo para descubrir novos continentes, pois as variantes desas formas extraeuropeas tamén enriqueceron a nosa lingua. Formas africanas ou formas tupís, formas que dicen dos indígenas de Brasil, ou mesmo de indígenas das illas das especies, das especiarías, as illas de Insulíndia, por ali. Ben, ese é o primeiro ponto que vos quero suliñar, que era que no século XVIII xa o reintegracionismo estaba inventado, polo menos na teoría. Na teoría sí, porque este padre Feixó e padre Sarmiento, moita da súa obra fixeron algún modelo en castellano, outros textos fixeronse en galego recollendo léxico como padre Sarmiento, por exemplo, e vedes que o século XVIII é o século que chamamos das Luces. Vemos que é ese momento histórico no que a razón e o progreso eran ideas fundamentais na mentalidade naquela altura, e a Galiza conta con xente digna da Ilustración, que mesmo liderou a Ilustración do Estado Español, con outras persoas de Asturias, como Xavellanos, etc. Ben, pois, se continuamos no tempo, poucos anos despois, digo poucos, porque realmente son poucos, un século despois, ou menos de un século despois, sabedes que no ano 1833, a Galiza deixa de ser reino. Quer dizer, Galiza nace como reino no ano 411. Mesmo existía ainda o Imperio Romano, e Galiza xa era un reino. No momento en que chegaron os suevos á Península Ibérica, constituíuse un reino no noroeste da Península Ibérica, ese reino naceu no ano 411. Foi o primeiro reino da Europa, moito antes que Alemanha, moito antes que França, que Italia, que Rusia e que todos os países que hoxe coñecemos como tais. A Galiza foi o primeiro reino e a primeira monarquía católica da Europa, mesmo existindo o Imperio Romano. Ben, pois ese reino, ese galiciense regno, co que está recoñecido nas moedas suevas, deixe de existir como tal no transcurso e no percurso de todos estes séculos, desde o comezo mesmo da Idade Media até incluso entrada na Idade Contemporánea no ano 1833. Nese ano 1833, un ministro de Isabel II, Xavier de Burgos, decide, por política do seu gabinete de goberno, que o reino de España sexa, a partir dese momento, reino. Non era reino a te momento, a te altura. Vos, se vedes un libro de historia que poña reino de España, ese é unha falacia, non é reino de España. É monarquía hispánica. A partir do ano 1833 é reino de España. Todos os reinos da Península Ibérica deixan de ser reinos e pasa a ser un único reino, reino de España. A Galiza deixa de ser reino da Galiza e pasa a constituir en cuatro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, cunha serie de situacións, de vacilacións. Non eran exactamente así as cuatro provincias nun principio, chegou a haber cinco, unha delas era o Berzo, en algún momento non se chamaban Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, houve un momento en que era Vigo, non Pontevedra, houve un momento en que non se chamaban, chamase Alto Miño, Támega, Sil, etc., cos nomes a francesa, a xacobina, non? Ben, pois ese momento, nese momento de 1833, é cando a consecuencia de Galiza deixar de ser reino, pois as mentes intelectuais da Galiza mobilízanse para recuperar a idea dunha Galiza unitaria, porque nese momento son cuatro territorios inconexos. Tanta conexión tiña a provincia de Ourense con Lugo como podía ter con Almería. Entón, eso zanga, de alguma forma, as mentes ilustradas, as mentes ben pensantes da Galiza do século XIX, e surxe o que nese momento é o provincialismo. Quería que Galiza fose unha provincia única para conservar a unidade. Nese momento de unidade tamén surxen os pensamentos galeguistas. Eses pensamentos galeguistas entroncan directamente con esa idea de unidade da lingua, que é o tema que nos ocupa. Entón, é a partir dese momento cando xente como Pondal ou Murguía, que son as persoas que aquí teño, pois recuperan a idea de unidade lingüística galego-portuguesa. Naquela altura non había unha agresión como podemos entender que existe hoxe a lingua. Hoxe existen medios de comunicación en galego, existen xornais, existen televisións, moitas delas, todas, quase todas elas en español, as radios, mesmo o ensino está totalmente castellanizado na maior parte dos casos, que vou contar a vos que algúns de vos sodes profesores. Manuel Murguía foi un dos pensadores do século XIX, un dos que marcaban máis ou menos a forma de pensar do galeguismo no século XIX, e un deles témolo aquí, o texto de Manuel Murguía, e este texto é dun discurso, creo que foi foi en Santiago de Compostela, creo que non é, bueno, un discurso na Academia, penso que é, no que se di o primeiro, o noso idioma. O noso idioma, o que falaron os nosos pais, o formoso, o nobre idioma que do outro lado dese río é lingua oficial, que serve a máis de 20 millóns de homes e ten unha literatura representada polos nomes gloriosos de Camões e Vieira, de Garret e de Herculano, o galego, en fin, que é o que nos dá direito á inteira posesón da terra en que fomos nados. Podemos dicer con verdade que nunca, nunca, nunca pagaremos aos nosos irmãos de Portugal, sobre todo que haxan feito do noso idioma un idioma universal. Vedes, eso penso que foi nos Xogos Florais de Tui, penso que foi no ano 1891, nos Xogos Florais de Tui, e o discurso de Murguía está claro, quer dizer, no ano 1891, unha persoa que fala nestes termos pode ser considerada integracionista. Unha persoa que dice que a nosa lingua, que da outra parte do río, é unha lingua oficial e que pon como literatos protótipo da literatura galega eses literatos que están aí, que son literatos portugueses como Camões, Vieira, Herculano, etc., pois é, sin temor a caer nun erro, é totalmente reintegracionista. Eso é o que defendemos hoxe, o que defendemos hoxe os reintegracionistas. Logo temos a Manuel Murguía, que, perdón, a Pondal, non sei se Pondal está aí abaixo, non está aí. Temos a Pondal, que é un dos tres personaxes que marcan o chamado resurximento galego. Sabedes que son Curros Enríquez, Rosalía e Pondal. Ben, antes de máis, antes de ensinarvos o texto de Pondal, quero vos comentar que a mesma Rosalía, cando escreve os seus textos, mesmo nas follas novas de Rosalía, vemos na escrita formas que son totalmente portuguesas, e mesmo grafías que ela recupera, que ela, coa súa intuición natural, pensa que é o máis correcto para o galego. Se colledes follas novas, vedes escrito corazón, con cedilla, ou vedes formas como coa temese, que se chama portuguesa, dicerche ei, Galiza. Sabes que en portugués existe unha forma que é dirte ei, ou comerte ei, comer, dicerte ei, etc. O te entre o verbo e o proclítico, non? Ben, pois Rosalía, en Follas Novas, ten a temese claramente o que acontece que está toda unida, non lle pon o trazo como lle pon o portugués. Ben, temos Eduardo Pondal, un texto de Eduardo Pondal que vos coñecedes sin problema ningún. Vedes que nos seus textos nos textos de Pondal, un grande poeta, poeta da raza, fala sempre, ou a maior parte das veces, da fala do Gran Camões, fala de Breogán, ou fala dos, no hino galego, fala a nobre Lusitania, os brazos ten de amigos, etc. Fala de que a lingua de Camões é a lingua de Breogán, identifica unha con outra. Sabedes que Breogán é un ser mítico, que teóricamente, pois, foi poboar Irlanda cos seus soldados desde o norte da Galicia, desde o faro Brigantino, desde a Coruña, e Camões, ese sí que non é, evidentemente, non é ningún mito, é un escritor real da literatura portuguesa, que, por certo, dito sexa de paso, era fillo de galegos. Camões era fillo de galegos procedentes do concello de Nigrán, de Camos, de aí ven o apelido. Ben, pois tedes aí a Eduardo Pondal, que fala do verbo do Gran Camões e fala de Breogán nos seus Queixumes dos Pinos. Hai moitos textos de Pondal no que identifica as falas galegas e portuguesas. Se seguimos no tempo, acabamos o século XIX e comenzamos o século XX, temos os primeiros nacionalistas. Quer dizer, até a altura, até o ano 1916-18, o galeguismo considerábase regionalista, mas a partir do ano 16 o galeguismo considerábase nacionalista. Na Asamblea de Lugo do ano 16, nas Irmandades da Fala, decídese que de hoxe para sempre, pensando que Galiza ten todos os requisitos para constituirse como nación, de hoxe en adiante queremos que se nos chame nacionalistas. Ben, o liderado desas Irmandades da Fala era precisamente de Antón Vilar Ponte. Ben, pois no manifesto das Irmandades da Fala, pois temos o texto que aí vedes. Nen existe termo netamente portugués que non sexa galego e viceversa. Nun futuro próximo a unha unificación o máis completa posible coa lingua portuguesa por tratarse da mesma lingua. Ben, son extractos collidos dun parágrafo, uns a parte de outros, eses paréntesis dicen que nese texto había outras frases, mas non nos importan para o caso. As Irmandades da Fala, concretamente, falan de que a nosa lingua é a mesma que Portugal. O reintegracionismo está presente no ano 1916. E Vilar Ponte, que é o líder das Irmandades da Fala nesa altura, que era tamén o ideólogo do nacionalismo, até que chegou Castelao, até que Castelao escribeu sempre en Galiza, pois tamén manifesta no seu libro Pensamento e Sementeira, que foi a Biblia do galeguismo até os anos 40 aproximadamente, pois vedes que identifica tamén o galego e o portugués. Di Antón Vilar Ponte, ou entón é que ainda há quen pense posuindo algunha cultura que o noso idioma vernáculo é o idioma de Portugal, non son un e o mesmo, con idéntica sintaxe e idéntico lexo, salvo pequenas diferenzas de morfoloxía, ortográficas e prosódicas. Temos que nos anos 10 do século XX o reintegracionismo estaba presente e os reintegracionistas non estaban perseguidos, quer dizer, era o pensamento normal do galeguismo. Nos anos 20, xa nos anos 20, final dos anos 10, podemos encontrar mesmo un personaxe que está moi esquecido e que foi un personaxe moi interesante para o integracionismo, é Xoán Vicente Viqueira. Ele ten escrito textos na nosa terra, e teño unha transparencia aquí dunha portada na nosa terra, na que se molla moitísimo en favor da unificación ortográfica. Ele dice que naquela altura histórica xa había que tomar cartas no asunto, quer dizer, había xa que preparar a recuperación da ortografía, por lo menos a ortografía do galego-portugués, buscando a unidade das variantes galego-portuguesas. Víctor, despois de ver o Xoán Vicente Viqueira, ponme este momentinho e depois volve a colocar esta. Espera un momentinho. Xoán Vicente Viqueira dice: o portugués é un fillo do galego, entre os dous non há máis capitalmente que diferenzas fonéticas que non son tan grandes, quizá, como as que existen entre o andaluz e o castellano. Vedes que ninguén fala de que o andaluz é unha lingua independente do castellano. Vai Víctor colocar agora a transparencia esa que é a portada da nosa terra, penso que é de xaneiro do ano 16, na que fala da reforma ortográfica, leva por título ese. Nese texto, Xoán Vicente Viqueira fala, en algún dos parágrafos, que é urxente modificar a ortografía galega pola etimolóxica. Non lle chama ortografía portuguesa exactamente, chamalle etimolóxica. Chamalle etimolóxica porque esa é a ortografía histórica que o galego inventou, quer dizer, se adaptou a súa lingua desde que o galego se empezou a escrever como tal, diferenciado do latín, e sin ningún tipo de problema, de complexo, dice que hai que recuperar o LH e o NH. O LH, sabedes que o L e o H é que un, o que en castellano se chama H, LH, NH. Non? Pois, dio sin ningún tipo de complexos, di, por exemplo, sube un poquinho o Víctor, sube un poquinho. Non, non é por lelo, é por ver, vedes no principio que para él é importante recuperar, non sei se é ali onde pon pola reforma ortográfica, na columna da lá, na unha, dúas, tres, cuatro, quinta, na sexta liña ao final, pon a diferenza está en que na primeira, falase de portugués, se emprega X e X. Quer dizer, fala tamén da recuperación de letra X, X e X. X de xuntar, non con X, senón con X, e xente, a letra X, X de xente. Ben, son grafías que no español se utilizan por unha serie de razóns históricas, mas no galego, se non se utilizan, é precisamente porque algún galego pode pensar, ai, eu non podo escribir xunta porque se escribe con X, leo junta, mas é unha falacia. Quer dizer, eu se poño X non teño por que ler en castellano, estou lendo en outra lingua que é o galego. Se eu adapto a miña fonética a esa grafía, pois leo xunta, como X hai en francés, como X hai en catalán, e como X hai en outras linguas latinas, e non len, en francés non len gent, en vez de gent, ou en catalán non len Jordi Pujol, len Jordi Pujol. Ben, pois, trae, Vito, sí, ben. Ben, pois, estamos nos anos 20, agora, e nos anos 20, sabedes que se conforma o grupo NOS, aquí en Ourense, concretamente, sempre Ourense, é un referente importante do integracionismo e do nacionalismo en xeral. Temos o grupo NOS, que lidera, entre outros, Vicente Risco, Otero Pedrallo, xente como que o ano pasado estivo honrado coa letras galegas que foi Xocas, Xoquín Lorenzo, e na revista NOS falábase así tal cual, como vedes aí. Nos, que decote se ten preocupado pola colaboración espiritual de portugueses e galegos, non pode por menos de acoller con entusiasmo as iniciativas do doutor Rodríguez Lapa, depois explico-vos quen era Rodríguez Lapa, mesmo na idea que apunta dun acordo luso-galaico para a reforma ortográfica que non é tan indispensable. Falade, vede que están falando da reforma ortográfica. Entendedes? Nese texto que non é dos anos 20. Dos anos 20 xa había reintegracionistas. Este, creo que... Non falta. Vedes que nos anos 20 tamén había reintegracionistas. Non había... Non era o normal no nacionalismo ou non pensar en clave reintegracionista. Logo, continuamos, e nos anos 30 chega a fundación do Partido Galeguista, chega o galeguismo político, chega a defensa da lingua no Parlamento Español, a hora de pensar que pode chegar un estatuto de autonomía, e con ese estatuto de autonomía pode vir unha lingua galega oficial ensinada nas escolas, e cunha norma, cunha norma. Quer dizer, se ensina nas escolas, hai que ensinar algo de unha forma concreta, non se vai ensinar dunha forma diferente en cada sitio. Pois temos a Vicente Risco, un dos galeguistas dos anos 20 e 30, que fala que poucos galegos se teñen decatado do que Portugal é para nós. Portugal é a Galiza ceibe criadora que levou polo mundo adiante a nosa fala e o noso espírito, e inzou de nomes galegos o mapa do mundo. Continuamos, damoslle para arriba, Víctor, un pouquiño. Temos outro referente importante do galeguismo do século XX, do nacionalismo, que é Castelao. Xa a partir de Castelao as ideas de Vilarponte deixen un pouco o lugar a Castelao sin apagalo, evidentemente, e temos que, non sei, sempre en Galiza é un canto todo o libro a reintegración lingüística galego-portuguesa. Un dos pequenos parágrafos que podemos encontrar é ese, mas non sempre en Galiza, que o lera, que o teña lido, pode encontrar en cada capítulo por menos unha ou dúas referencias a unidade lingüística galego-portuguesa. Tedes aí nun dos primeiros capítulos, no primeiro libro, ten Galiza un idioma propio, estamos fartos de saber que o povo galego fala un idioma de seu, fillo do latín, irmán do castellano e pai do portugués, idioma apto e axeitado para ser vehículo dunha cultura moderna e co que aínda podemos comunicarnos con máis de 60 millóns de almas. Evidentemente non é 60 millóns de galegos, entón se fala de 60 millóns de almas será porque o galego de Portugal foi o que se estendeu polo mundo, 60 millóns naquela altura. hoxe son quase 300 millóns. E abaixo pon, o galego é un idioma extenso e útil porque con pequenas variantes falase no Brasil, en Portugal e nas colonias portuguesas. Dalle un poquinho para arriba. Continuamos co galeguismo reintegracionista con Ramón Otero Pedallo, outros galeguistas da xeración nós e dos anos 30 do Partido Galeguista. Isto penso que é un discurso que ele pronunciou no Parlamento Español, creo que foi no ano 33, en relación coa lingua galega, porque se supuñe que naquela altura o Estatuto de Autonomía estaba pronto para ser aprobado polas Cortes Españolas, e a lingua galega era unha lingua que había que defender nas Cortes para que fose oficial. Aí fala o seguinte: por algo a nosa lingua é a mesma de Portugal, por algo os galegos consideramos o desenvolvimento da historia portuguesa e as rotas que levou o seu destino como un desenvolvimento daquilo que nós non podemos facer. Aí está Otero Pedrallo, é un manifesto do Partido Galeguista criado no ano 1931, no que programáticamente define o seguinte: que o galego se parece ao portugués non ten nada de particular, porque o portugués non é máis que o galego un pouco modificado, de maneira que se ten de parecer por forza, e non é extraño que se parece. Eso penso que foi un texto que debeu redixir Vicente Risco, penso. Logo, vamos entrar xa no final do século XX, e no século XX temos personaxes. Temos personaxes que son, con relación á lingua, problemáticos ou conflitivos, porque xa no século XX, a partir de que veu a Guerra Civil, o galeguismo organízase no interior de unha forma moi precaria, depois ao final desfaixe o Partido Galeguista, o galeguismo realmente está máis organizado en Argentina, en América, do que na Galiza propiamente dita. Hai algunhas persoas como o que vos vou presentar aquí agora, Ramón Piñeiro, que nun principio, nos anos 40, 50, 50 sobre todo, pois defendían a unidade lingüística galego-portuguesa, e aquí dice: en primeiro lugar estamos totalmente de acordo en que o galego e o portugués son radicalmente a mesma lingua. En carta con Rodríguez Lapa era un lingüista portugués, ele dicía que era un galego do sur, un galego de Anadía é o povo dele que está no distrito de Coimbra. Ele, Rodríguez Lapa, definíase a sí mesmo como un galego de Anadía. Ele un día, durante o século XX, nos anos 50 ou 70, defendeu mesmo en documentos escritos a universidade, mesmo a persoa relacionada co galeguismo, que ele opinaba que o galego debía reintegrarse no portugués. Quer dizer, é un dos portugueses que opinou en favor da reintegración. E aí temos a Ramón Piñeiro, que naquela altura defendía a unidade lingüística galego-portuguesa. Co tempo, esta persoa, chegado morto Franco, recuperada a monarquía no Estado Español, pois ele mudou de opinión porque naquela altura pois era o que se levaba, quizá para estar máis próximo ás circunstancias históricas e políticas que os levaban. En fin, ele ao final da súa vida pois non foi un final reintegracionista, foi todo o contrario. Isolacionista. Mesmo hoxe hai o Instituto Ramón Piñeiro, que leva o seu nome porque o goberno galego pois criou ese instituto en honra a esta persoa que na última etapa da súa trayectoria vital pois deixou o reintegracionismo. Temos outros personaxes como Celso Emilio Ferreiro, en que fala de que concorda en parte coa tese de Rodríguez Lapa, sen perder os seus vocábulos característicos nen a súa morfoloxía propia, na súa lingua debe achegarse cando sexa factível, e dicía, cando sexa factível, aínda que hoxe aínda non é a lingua portuguesa, especialmente na grafía e nalgúnas formas sintácticas que noutro tempo foron tamén galegas e que se perderon por forte castinización do noso idioma. Iso abrirá a nosa lingua, polo tanto a nosa cultura, perspectivas incalculáveis para o mundo luso-brasileiro e das antigas colonias portuguesas. Ben, temos outros personaxes. Bueno, abaixo estaba un texto de Manuel María, que morreu hai poucos días. Manuel María era socio da GAL, era socio número 430 e algo, ele defendía o reintegracionismo, era un membro da Academia Galega últimamente. E, toma, Vítor, toma, quero dicer, é unha entrevista que se lle fixo. Sí, pon este agora, pon este. E logo, pon ese, pon. E logo, no, na última etapa do século XX, na última etapa do século XX, pois temos, na última etapa do século XX, temos personaxes, aquí temos como Rafael Díaz, non vou ler para aforrar tempo, como Xosé Filgueira Valverde, que curiosamente era ministro do Partido da Alianza Popular daquelas, no 83, cando se efectivou, cando se fixo efectivo o decreto Filgueira, o 17 de novembro de 1973, facendo oficial a norma isolacionista. Dicer, moitas voltas da vida. Dicer, primeiro opínase dunha forma, depois opérase de outra, dalle para baixo. Depois temos Álvaro Cunqueiro, tampouco polo vou ler. Álvaro Cunqueiro e algún autor máis, como Blanco Amor, que está aí no fundo. Yo que me importa agora, fundamentalmente, é que estos son fundamentalmente os galeguistas que defenderon o posicionamento do integracionista. Logo, eso é dun punto de vista político, se credes, porque o galeguismo ten un trasfondo fortemente político. Mas, que dicen os cientistas? Os cientistas, en principio, todo, por orden, que senón me equivoco. Temos un dos máis importantes cientistas do século XX, que é Eugenio Cosério. Seguramente, se estudades lingua ou filoloxía ou facedes magisterio por lingua, pois sabedes quen é. Eugenio Cosério morreu hai poucos anos. Era unha persoa... Non, si, o suliñado. Pon para... Si, vai xa ler. Aí está un texto que suliñei, que é tirado dun texto dun congreso celebrado en Ourense no ano 1987, penso, non sei se 87 ou 84, nun congreso que se celebrou aquí, en no que manifestaba, dun punto de vista estritamente científico, eso que podedes ler aí. Con todo, bueno, vou ler en español, porque está, ou vou non traducir o galego, ainda que estese en español. Con todo, quer dicer, a pesar de que durante séculos non ten habido contactos efectivos, o galego e o portugués seguen pertencendo ao mesmo conxunto, ao mesmo continuum lingüístico. A separación pode, sen dúbida, establecerse no plano da lingua común. A lingua común é a norma, e a norma é criada, quer dicer, eu podo facer unha norma, outro pode facer outra norma. A diferenza pode vir daí, da lingua común, a normativa. As normativas críanse, son convencionais. Entón, se é convencional, podo ter unha norma, outra persoa pode ter outra, e podemos vela como diferentes, podemos pensar que son linguas diferentes. Mas o plano da diferenza está na lingua como unha norma, non nas falas. Que para o galego, en parte, se está ainda elaborando, mas a nivel popular é dialetal, que de sorte que para a lingüística histórica, continúa tendo plena vixencia a denominación composta de galego-portugués, criada, segundo parece, por lingüistas alemáns. Claro que isto... Claro que isto non significa que o galego sexa portugués, significa máis ben o contrario. É o portugués o que é galego. Históricamente, o portugués é o galego da Reconquista, é, até hoxe, en todas as súas formas, a continuación dese galego. Trátase, por tanto, dun caso bastante raro na historia das linguas, na que precisamente a forma na que se difunde e constitúe en lingua común e grande lingua de cultura, chámase con outro nome, xa non galego, mas portugués. Eso é dun punto de vista estritamente científico. Hai outro autor, que é Joan Colomines, un catalán, non teño a transparencia dele, mas é un texto que escribeu na revista Grial, que coñecedes todos, no ano 76, no que fala de recuperar o LH e o NH, un catalán, opina disso. Quer dizer, o que opina un catalán é totalmente aséptico, non ten nada a ver co que os... Quer dizer, é unha opinión totalmente afastada da lingua, non? É unha cousa que ele pode opinar dunha forma ou doutra, ele dálle igual. Entón, ele opina, segundo a súa honestidade, e ele opina que hai que recuperar o LH e o NH. Logo, acontece que existen tamén lingüistas galegos que están máis implicados. Antes falei dos lingüistas non galegos, Eugenio Cosério, que é romeno, traballaba na Universidade de Tübingen, en Alemanha, por tanto é un recurso a autoridade estranxeira, son os que tanto lle estén, mas os galegos podía ser que ao mellor nos desen menos igual. Ben, poden vos traer textos de Carballo Calero, non teño textos aquí de Carballo Calero, creo que non, é unha pena, mas vou vos dar un texto de outro lingüista. Carballo Calero, xa sabedes que foi un dos primeiros integracionistas, un dos primeiros fundadores da GAL, foi presidente da GAL, presidente de honra, até que morreu ao principio dos anos 90. Mas agora vou vos por justamente unha transparencia daquelas persoas que, non sendo reintegracionistas, sendo do Instituto de Lingua, como neste caso, toma Vito, reclaman, se non reclaman, si recoñecen, polo menos, a unidade lingüística galego-portuguesa. Esta persoa en concreto é Francisco Fernández Rei, que vos soará. Penso que vos soa, non? Francisco Fernández Rei. Francisco Fernández Rei, no seu libro de la poesía galega, di isto tan interesante. Vede, pon para arriba, Vito. Pon máis para arriba. Está soliñado, pon para arriba. Ben, na actualidade, do punto de vista estritamente lingüístico, as dúas marxes do Miño falase o mesmo idioma, pois os dialectos miñotos e transmontanos son unha continuación dos falares galegos, cos que compartillan trazos comuns que os diferencian dos do centro e sul de Portugal. Mas no plano da lingua común, e volvemos outra vez á normativa, e desde dunha perspectiva sociolingüística, há no actual occidente peninsular dúas linguas modernas con diferentes fonéticas, morfosintácticas e léxicas, que poden non impedir a intercompresión ou existir un bilingüismo inherente, etc. etc. Quero dicer, é de comentar este texto porque unha persoa que está dentro do oficialismo recoñece nos anos 90, depois de haber moitos conflitos no reintegracionismo nos anos 80, que as dúas marxes do Miño se fala unha mesma lingua. Únicamente se pode falar, segundo di el, de linguas diferentes no plano da lingua común, dúas normas, evidentemente, e no plano da sociolingüística. Mas vos ted en conta sempre que a sociolingüística é a relación que existe entre a lingua e a sociedade. Os criterios, os conceitos que ten a sociedade sobre a lingua. Se tú educas a unha populación en que unha lingua é dunha forma determinada, esa xente vai acreditar, vai acabar convencida de que esa lingua non é a outra. Hai casos na Europa, os serbios e os croatas falan a mesma lingua, serbio-croata, mas por problemas históricos de conflitos entre eles non queren falar a mesma lingua. Ese é un problema sociolingüístico, mas eso non significa que falan a mesma lingua. Serbios escreven en alfabeto cirílico, croatas en alfabeto latino. Significa eso que son linguas diferentes? Non, son a mesma lingua. O que acontece é que, como se levan mal, pois acontece iso. O galego, por problemas sociolingüísticos, o problema sociolingüístico é un problema que se soluciona de seguida. Unha política no ensino adecuada, non hai por que mudar a opinión de ninguén, simplemente ensinar o que os lingüistas nos dicen, de que as linguas son, as variantes son a mesma lingua, e temos o problema sociolingüístico solucionado. Igual que en Valencia hai un problema sociolingüístico porque existe un anticatalanismo bastante importante. O ensino en Valencia pódese modificar para ser pro-catalanista e a identificación das linguas, das variantes valenciana e catalana estaría solucionada. Ben, vou ser máis forte ainda. Vamos ver o que opinan os políticos. Ben, o de Castelao xa o vistes. Iba por Castelao porque Castelao é o referente do galeguismo. Este texto que está aquí é de Manuel Fraga. Este texto de Manuel Fraga, escrito nun libro, nun comentario que fixo nuns encontros que se celebraron no ano 1991 en Portugal, ele defende a unidade da lingua. Está escrito en portugués, vedes aí tal cual, pon un poquinho para arriba para que se vexe que é do Manuel Fraga, pon para arriba que está baixo a referencia. Está tirado dese libro Comunicación de Manuel Fraga Ibarne, Academia de Historia de Portugal, con motivo da súa recepción como académico de mérito en Lisboa o 25 de xaneiro do ano 91. Aí fala claramente do que estaba soliñado, de que temos unha lingua común. E é curioso, é moi curioso, porque este mesmo texto, tédelo tal cual, escrito na outra norma, no xornal do Arco Atlántico, do día 1 de outubro dese mesmo ano. O día 1 de outubro do ano 91, Fraga trasladou ese texto que está aí ao primeiro número, non sei se era o número 1 ou o número 0, do xornal do Arco Atlántico, e ali xusto onde pon unha lingua común, podedelo comprobar se collides o xornal, onde pon unha lingua común, fala de dúas linguas con orixes comuns. Quer dizer, en Portugal di iso, e aquí na Galiza di o que di. Quer dizer, ao final chegamos que é un problema político, é un problema que non a vontade de que a mentalidade dos galegos, a sociolingüística, non ten vontade, a sociolingüística oficial non ten vontade de que se consideren as falas galegas e as portuguesas a mesma lingua, e por algo será, como estes días, como falaba antes Pepe Paz, a oficialidade nas linguas, das linguas oficiais do Estado Español na Europa, falase do valenciano, cando o valenciano non é ni máis ni menos que o variante do catalán. Entendeste? O que acontece é que Cataluña, os partidos catalans, pois denunciaron o facto, e sin embargo, nós non denunciamos ese facto, de que a nosa lingua, como dixo antes o Pepe Paz, xa é oficial na Europa. E vou comentar un apuntamento final. Pepe Paz dixo que era oficial na Europa, mas eu digo vos máis. No ano 1994, un grupo de persoas, algúns aquí presentes, estivemos en Bruxelas, no Parlamento Europeo. Aquel ano era parlamentar Xosé Posada. Xosé Posada era parlamentar por un partido que hoxe é un partido extraparlamentar, a Coligación Galega. Naquel ano 94, polas súas accións dentro do Parlamento Europeo, fixo que o Parlamento recoñecese como oficial a variante galega da lingua galego-portuguesa, quer dizer, a norma GAL. A norma GAL hoxe, desde o ano 94, é oficial como variante da lingua galego-portuguesa. Tivemos a oportunidade de estar ali e de falar cara ao Parlamento Europeo e ver como algunhas persoas, mesmo non parlamentares, falaban cara ao grupo Arcoíris, e as cabinas de traduzón ouvían como falaba aquela persoa e traducía para todas as linguas. Non había problema ningún, porque naquela altura, isto que estou falando eu agora, que entendemos como galego, mas que é unha variante do galego portugués, xa é oficial na Unión Europea desde o ano 94. Que acontece se se oficializa agora eso, o cual vexe un pouco difícil? Mas que acontecería? Sería o galego portugués a única lingua que está oficial, que sería oficial en tres variantes. En tres. Na súa variante portuguesa, na súa variante agal, e na súa variante, pois, chamemos Instituto de Lingua Real Academia Galega. Quer dizer, tres variantes para unha mesma lingua, o cual é totalmente antieconómico, como podes comprobar. Ben, por que todos estes galeguistas moitas veces non utilizaron a norma reintegrada? Ben, a primeira razón é porque, por ignorancia, si, así sin máis, todos estes galeguistas non tiñen contacto directo co portugués, a non ser algúns que eran persoas cultas, como por exemplo Xan Vicente Viqueira ou mesmo Manuel Murguía, coñecían portugués, mas a grande maioría dos galeguistas non tiñen contacto co portugués, non sabían escrever o galego cunha norma próxima ao portugués. Entón, esa é a primeira razón. A segunda razón era que moitos deles pensaban que non era un momento oportuno. O momento oportuno, segundo o galeguismo histórico, era no momento en que o galego fose oficial. Ese momento foi no ano 1980-81. Foi aí, nesa altura, cando naceu a GAL e cando naceu o reintegracionismo organizado. E a terceira razón era que, na altura, tampouco había estudos científicos tan profundos como os pode haber hoxe. Hoxe podemos falar, sin ningún problema, de galego-portugués dentro da Galiza, quer dizer, daquelas, no século XIX había lingüistas alemás que falaban desa unidade lingüística, mas os estudos tiñen que ser moito máis profundos e moito máis localizados no tema para chegarmos a dar o paso de escrevermos nunha norma común. Ben, quen non defende o reintegracionismo? Pois evidentemente os partidos políticos de ámbito estatal, e tamén hai que dicelo, inda que na teoría o nacionalismo, na teoría non na praxe, na teoría, perdón, na praxe defenden o isolacionismo, na teoría os partidos nacionalistas defenden o reintegracionismo. Hai algún partido, está parlamentar tamén, os independentistas usan a norma reintegracionista, o Bloco utiliza pois a norma que agora é mal chamada oficial, porque é unha norma que utiliza oficialidade, eso sí, mas non é unha norma oficial en cuanto o Estado español non legisla con razón ás linguas. Non hai unha norma oficial española, inda que é unha norma da Real Academia Española. Non hai unha norma oficial catalá, inda que é unha norma, as normas de Castelló. Non existe unha norma oficial vasca, inda que é o Euskar Batúa. Tamén non há... Fálase de norma oficial galega, mas non é exactamente o nome ese o correcto. É unha norma do Instituto de Lingua da Academia que utilizan as institucións galegas. Ben, o Bloco utiliza esa norma na teoría, na praxe defende un reintegracionismo un pouco nebuloso, e a direita do Bloco pois, pouco há para poder definir o que pode defender. Que o caso galego é un caso excepcional? Pois podemos pensar que sí, que é un caso excepcional. Mas existen outros países na Europa, e con isto xa termino, existen outros países na Europa que se viron no caso do galego. O neerlandés, falado en Holanda e en Flandres, Flandres é a rexión norte de Bélxica, falan a mesma lingua neerlandesa. E aconteceu en Flandres o mesmo que aconteceu conosco. No século XIX escribían unha variante do neerlandés, a súa forma, porque había unha influencia do francés, había unhas variantes dialectais do flamengo. No século XX houve un pacto entre as dúas monarquías holandesa e belga, pola cual se criou a chamada Taal Unie, que en neerlandés significa lingua unida, unha norma legal pola cual o neerlandés se unificaba. Mais, Moldavia é un territorio da antiga ex Unión Soviética que escribía con alfabeto cirílico ruso o romeno. E mesmo desde as instancias soviéticas dicíase que o moldavo non era romeno. Ben, chegou un ponto en que a URSS se desintegrou totalmente, as repúblicas ficaron todas cada unha por o seu lado, e cando Moldavia pudo legislar sobre a súa lingua, Moldavia recuperou a ortografía latina que utiliza o romeno. Hoxe, Moldavia e Roménia recoñécense como que falan o romeno. En Kosovo, efectivamente, en Kosovo se fala o albanés, mas até o ano 1968 o kosovar non era unha lingua que se recoñecese como albanesa. Había dúas variantes, o geh e o tosk. No norte, o geh escribíase a súa forma, que era o de Kosova. A partir do ano 1968 houve un acordo entre os nacionalistas de Kosovo que decidiron utilizar a norma tosk. A partir dese momento utilizaron albanés e se deixaron de gaitas. Outro exemplo de reintegracionismo, o suizo-alemán. En Suiza, os que falan alemán falan dunha forma tan diferente do alemán de Alemanha que mesmamente moitas veces non se recoñecen nas falas, mas eles, os suizos, utilizan a norma alemá. E mesmo se se utiliza unha variante en alemán, que estes últimos meses estaban falando de modificar certas formas de ortografía alemá, eles súmanse a esas reformas ortográficas. Outra, o dano-noruegués, o danés e o noruegués son variantes da mesma lingua. Cando se independizou Noruega, quixo, por aquilo de que era independente, pois ter unha lingua independente. Foron por ali polos poviños mirando a ver como falaban o paisaniño de ali, que se dicía non sei que se que el fonema, e criaron unha lingua, o ninorsk, que lle chamaban, unha variante nova do dano-noruegués, e durante o século XX pois, tentaron diferenciar o noruegués do dinamarqués. Mas moitas veces a realidade da política, da historia e do transcurso do avatar das cousas fan que co tempo, en este caso Noruega, pois tivese optado nos últimos anos, desde os anos 80, por recuperar a variante do bookmål, que lle chamaban eles, a lingua dos libros, o dinamarqués realmente. Entón, hoxendía, o bookmål, que é a norma dano-norueguesa, está se impondo en Noruega. Por tanto, non somos un caso extraño. Hai casos, sí, de isolacionismo, como o serbo-croata, que xa vos expliquei antes, por aqueles conflitos étnicos que había, o esloveno en territorio austriaco, por razóns de xenofobía, porque os eslovenos de Austria son considerados como un povo inferior, chamalle Quindis, o variante esloveno de Austria, de forma despectiva, e eles mesmos non queren falar esloveno, porque dicen que se falan esloveno, pois síntense pior. É como se agora, ou como hai poucos anos, dicía ser portugués aquí na Galiza era unha cousa pouco máis que ser cigano ou unha cousa parecida. Entendestes? O macedonio é unha variante do búlgaro que se afastou porque Bulgaria, na Segunda Guerra Mundial, atacou militarmente a Macedonia. Os macedonios ficaron zangados cos búlgaros e criaron unha enorme parte. Quer dizer, razóns de xenofobía, razóns de conflitos étnicos, razóns de guerras. Outros casos, o careliano. Carelia é unha rexión de fala finesa en territorio ruso. Tamén foi conquistada nos anos 40 polas armas. E o corso. Pois o corso é unha variante do italiano dentro do territorio francés. Pois tamén hai unha historia toda detrás do corso, de violencia incluso, e mesmo, pois, vedes os dous exemplos. Os casos de reintegracionismo son casos de cultura, son casos de liberdade de expresión, de liberdade no que as persoas poden opinar, e no que a mesma economía, a mesma política, a mesma historia leva eses dous países libres, ou esas dúas falas libres, a confluir nunha mesma. E os casos de conflitos levan ao isolacionismo, como vemos aquí nos exemplos do serbo-croata, do careliano, etc. En fin, con isto acabo dicéndovos que nos, como dicía antes Pepe Paz, non somos bichos, non temos cornos nin rabos, aínda que en toda época histórica sempre hai alguén que ten que pagar o pato. Vedes que en Grecia existía o ostracismo, escribían unha cuncha o nome daquele que se quería expulsar, expulsábano porque era mal pensante ou políticamente incorrecto. Na época do primeiro cristianismo, a Priscilliano cortaronlle a cabeza por pensar diferente do que impuña a norma do emperador romano. Na Idade Media máis plena, se credes, pois temos o caso dos cátaros, que foron eliminados porque o seu pensamento era moito máis puro no seu cristianismo que mesmo o propio Papa. Entendestes? E mesmo no século XVIII, ilustrados e perseguidos en França, mesmo os afrancesados no Estado español, e mesmo pois, no século XX, nos anos 50, había unha perseguición dos comunistas en Estados Unidos, era o macartismo, non? E mesmo na Unión Soviética pois, eran perseguidos os que se pensaba que tiñen ideas imperialistas, mandábanos ao arquipélago Kulag, non? E hoxendía, pois, aquí na Galiza, nun ámbito menor, mas tamén agresivo e abrasivo, os reintegracionistas pois, temos ese San Benito, non? Por dicer dunha forma. Temos ese problema de que non estamos moitas veces ben vistos, aínda que últimamente parece ser que as cousas pois, non nos queiman, como queimaron os cátaros, mas sí que se nos fai un pouco a Pascua. Contame, Víctor, e é un caso tamén importante, o caso de Quebec, do quebequés, un exemplo de reintegracionismo, o francés de Quebec. O francés de Quebec é un exemplo a seguir, porque Canadá é un país realmente libre. Cada pouco tempo en Quebec hai un referendo de autodeterminación de Quebec, e Quebec voluntariamente quere seguir sendo de Canadá. Podía querer non ser, mas hai unha liberdade. E a lingua do Quebec é a francesa, cando nun principio era Joual. O Joual era a fala popular dos quebequeses que mantiñen as diferenzas fonéticas e tal, mas elles máis práctico falar o francés realmente, porque así é máis extensa a lingua. Ben, e con isto, pois acabo e deixolle a Bernardo a palabra, non creo que sexa necesario moito máis, en fin, con isto xa acabo, e vou deixar o... Non sei...